tasdik ederim Bürhan'sın. Kalbim zulmetten kurtuldu, tasdik ederim Sultan'sın. Tasdik ederim Bürhan'sın. Peygamber senden bahseder, ehli beytim deyip över. Bülbüller gülü çok sever, tasdik ederim Sultan'sın. Tasdik ederim Bürhan'sın. Tasdik ederim Sultan'sın. Tasdik ederim Bürhan'sın. Bu alemin efendisi. Tasdik ederim Sultan'sın. Tasdik ederim Bürhan'sın. Tasdik ederim Sultan'sın. Tasdik ederim Bürhan'sın. Hicret etti Sultan diye. Tasdik ederim Sultan'sın. Tasdik ederim.